skloníme svoje hlavy, budeme sa modliť. Náš láskavý, svätý, drahý nebeský Otče, náš milosrdný Pane, z celého srdca ti ďakujeme za túto poobednejšiu chvíľu. Z celého srdca chcem ti ďakovať za tie chvíle popoludňovom. Každú chvíľu, keď môžeme byť spolu s tebou. Za každú chvíľu, ktorú môžeme spendiť razem s tobou. Keď môžeme sedieť pri tvojom slove. Kedy môžeme sedieť u tvojho slova. Tak ako Mária. Tak jak Mária. Si vyvolila tú lepšiu stranu. Vybrala lepšom čonstke. Ktorá nebude odňatá od nej. Ktorá nebude jej vzjenta. Ani nám nebude vzatá táto chvíľa. Nám tež nebude odňatá tá chvíľa. Lebo tvoje slovo. Ponieważ tvoje slovo. Je pripravené hovoriť k nám. Je zgotové, žeby mluviť do nás. Ty si v tom slove, Panie. Ty jesteś w tym słowie, Panie Jezu. Ty sa nás v tom slove dotýkaš. Ty dotýkaš si nás přes svoje slovo. Ty nám dávaš svetlo. Ty daješ nám światło. Ty nám dávaš odpustenie. Ty daješ nám odpuszczenie. Ťahneš nás svojim svetlom. Pociągasz nás przez swojego Ducha Świętego. Do svojej blízkosti. Do svojej bliskosti. Do svojej náruče. Do svojich ramion. Sláva ti za to. Chvála nech tobie będzie. Radujeme sa. Cieszymy się, Panie. Plesáme radosťou v nebi slovo. Uwielbiamy ciebie i radujemy się, Panie. Sláva ti. Chvála ti. Amen. Amen. Przeczytajmy z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 31 werset do końca. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 31 po 34. Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Amen. Amen. Veľmi som vďačný za toto slovo. Jestem bardzo wdzięczny za to słowo. Lebo toto povedal náš milovaný Pán a Spasiteľ. Ponieważ to povedal náš kochaný Zbaviteľ i Pán Jezus. A on hovoril, že hľadajte niečo. I on mówił, szukajcie czegoś. A zase hovorí, niečo nehľadajte. A zatem mówi, nie szukajcie czegoś. Tak pozrime si, čo hovorí, čo nehľadajte, a pozrime si, čo hovorí, že toto hľadajte. A więc popatrzmy na rzeczy, ktorých Pán Jezus mówi, żebyśmy nie szukali, a popatrzmy na te, ktorých chce On, abyśmy szukali. A On hovorí, že nehľadajte to, čo hľadajú pohania. I On mówi, nie szukajcie tego, czego szukają poganie. Ale tak si povieme, ale predsa potrebujeme z niečoho žiť. Ale przecież povieme sobie, no ale przecież musimy z czegoś żyć. Ale Pán Boh sa o teba nestará? Czy Pán Bóg nie troszczy się o ciebie? Czy on sa nestará aj o tych pohanów? Czy nie troszczy się i o tych pogan? Czy nie dáva i na dobrych, aj na zlých slniečko? Czy słońce nie świeci na dobrych i na zlých? Czy neposiela blahodárny dážď aj na dobrych, aj na zlých? Deszcz nie pada i na dobrych, i na niedobrych? Ako sa Boh stará o všetkých? Pán Bóg troszczy się o wszystkich. A my niekedy sme takí, že no musíme sa starať, lebo kto sa o nás bude starať? I my czasami jesteśmy w takiego nastawienia, że no musimy się troszczyć, bo kto się zatroszczy o nas? Wiecie, powiem wam jeden przykład. Ilustrację. Išiel sedliak a poháňal svojho koníka. Szedł taki wieśniak i ze swoim koniem. Popędzał go batem. A wedle išiel pútnik z veľkým batohom. A obok šedu pielgrzym z takým veľkým břemieniem. Tak mu bolo ľúto tomu sedliakovi a hovorí, na kus cesty vás zoberem. I było temu wieśniakowi tak žal i powiedział, no kawałek podwiozę pana. A tak vystúpil s tým veľkým batohom na chrbte, posadil sa vedľa tohoto sedliaka. I tak ten pielgrzym usiadł s takým s tým ogromným břemieniem na svojich barkách, usiadł na vozie obok niego. A hovorí, že potom sedliak sa zadivil tomu a hovorí, prečo si nepoložíte dole to bremeno z chrbta? I tak taký zdziwiony ten wieśniak pyta, no čemu pan nie zdejme tego břemienia ze svojich bark? A tento hovorí, no ľahšie bude to tým koňom. A tamten mówi, no łatwiej będzie tym koniom. Vidíte, takto je to niekedy aj s nami. Takto je s časami i s nami. My si myslíme, že keď my sa budeme starať, tak Pánu Bohu pomôžeme s tým. My tak myslíme, že keď my sa budeme troštiť, no to pomôžeme Pánu Bohu v čímž. Ale Pán Boh sa o nás stará. Ale Pán Boh troští sa o nás. Keby ťa On nebol zachoval do dnešného dňa. Kedy On nezachoval by ťa do dňa dzisiejszego. Ty by si dnes tu nesedel. Nie siedział byś tutaj dzisiaj. To bola Jeho milosť. To była tylko Jego łaska. Jeho starostliwosť o Ciebie. Jego troska o Ciebie. Jeho záujem o Teba. Jego zainteresowanie o Ciebie. Wspominam si, koľkokrát som bol na cestach. Ja wspominam, ile razy byłem na drogach. Nie je tak dávno som išiel do Chorvátska. Do Chorvátsky podružovalem nie tak dávno temu. Asi 2 mesiace. 2 miesiące. A tak som išiel tou cestou. I jechałem tą drogą. A pretože bola tma. A dlatego, že było ciemno. A nepoznal som tú cestu. I właściwie nie orientowałem się, w którą drogą mam jechać. Išiel predo mnou nákladné auto. I jechał tir przede mną. A tak som zasvietil a svietil som pred seba, nič som nevidel. I tak zapaliłem światła i nic nie widziałem. Zdalo sa mi, že z ďaleka vôbec nič neprichádza. Myślałem, že v przeciwnym kierunku nic nie jedzie. A tak som pridal na plyn a začal som predbiehať. I tak dodałem gazu i začal vyprzedzať. Ale nepočítal som s tým, že tam terén klesá a preto ja nič pred sebou. Ale neliczyłem, že vlastne tam dalej terén opada v dół i ja dlatego nic nie widzę. A zrazu, jak som vedľa tyra, sa predo mnou zjavilo auto oproti. I nagle, jak jestem obok tego, jak vyprzedzam tego tyra, to nagle samochód jedzie obok, naprzeciwko. A vtedy som v duchu vykrikol: Panie Ježišu, zmiluj sa. I vtedy v duchu tak prosiłem: Panie, zmiluj się. A ja neviem, ako to Boh spravil. Neviem. Stačil som ešte pred tyra. Nie wiem, jak to się stało, nie wiem, jak to Pan Bóg sprawił, ale zdążyłem jeszcze przed tego tyra. A ja widzę, że len Bożia miłość jest to, że jeszcze są tu między wami. I właśnie dlatego widzę, że to tylko jest Boża łaska, że jestem tutaj między wami. Nie, ja som był ten szykowny. To nie ja byłem ten zdolny. Ale on był miłosny. Ale on był miłosierny. On jeszcze chciał, aby som aj dnes tu bol medzi on wami. On jeszcze wtedy chciał, żebym i przewidywał i chciał, żebym ja tu był dzisiaj między wami. Aby som tu bol w polskim Cieszynie. Żebym był tutaj w polskim Cieszynie. Aby som vám zvestoval. Żebym zwiastował wam. Wszystkim wam. Wszystkim wam. Że jesteście milowani Boży. Że jesteście Bożymi ukochanymi. Każdy jeden z was. Każdy jeden z was. Ma miejsce w jego narodzie. Ma miejsce w jego objęciu. A ja vás veľmi prosím. Ja proszę vás bardzo, aby nikto tu nebol. Żeby nikt nie był na tej sali. Żeby si niekto myslel, no ja mám miesto v tom náručí Pána Ježiša. Żeby, ale ten druhý, ten sa mi nepozdáva. Żeby ktoś myślał, no oczywiście, ja mám tam miejsce, ale ten drugi, no nie wiem, nie bardzo, jakoś nie podoba mi się za bardzo. Keď Pán Ježiš niekoho príjme. Kiedy Pán Jezus przyjmuje kogoś. Prečo by si ty mu nedal tam miesto? Czemu ty nie pozwoliłbyś jemu przychodzić? Kiedy Pan ma cierpliwość niekomu. Kiedy Pan jest cierpliwy wobec kogoś. Prečo ty nie masz k niemu cierpliwość? To czemu ty nie jesteś cierpliwy wobec niego? Wiecie, jak rosły moje dzieci. Wiecie, jak wyrastały moje dzieci? Tak, ja bardzo mam rad dzieci stale. Ja ciągle mam, kocham dzieci. A ako rosły ty moi synowie. I kiedy wyrastali ci moi synowie. Zawsze som ich brawał na kolana. Ciągle brałem ich i siadali na moich kolanach. Len jeden wielki problem mógł. Tylko ja miałem jeden wielki problem. Że len dwie kolana. Tylko dwa kolana miałem. A mam są czterech synów. I czterech synów. A to moi cztery synowie velmi i radzi sadawali na to. I wszyscy czterej tak uwielbiali kochać, siadać na kolanach ojca. Ale ten zawsze ten młodszy. A zawsze ten młodszy. On si myślał, że on ma to największe prawo. On myślał, że ma największe prawo, żeby tu siedzieć na moich kolanach. A kiedy przyszedł aj ten starszy, sadnął na drugie koleno. A kiedy i ten starszy przyszedł, żeby usiadł na drugie kolano. Tak go zaczął strkać dole. To ten drugi zaczął go tak wypychać tak na dół. A mówię, ja i jego miluję. Ja mówię, ja i jego kocham. On tak, ale ja go nie lubię. Ale on tak mówi, ale ja nie lubię go. Ale ty ho lubisz. Ale ty też go kochasz. Nie żarli. Nie bądź zazdrosny. Kiedy ja jego miluję, a ciebie miluję. Kiedy ja jego kocham i ciebie tak samo kocham. A kiedy jego, a jego tak lubisz, tak ja cię nie chcę. A kiedy ty jego tak kochasz, no to ja nie chcę ciebie. Wiecie, a niekiedy tak jest to aj z wierzącymi ludźmi. Wiecie, i czasami tak to jest i z ludźmi wierzącymi. O, nikogo nie od... Nie odgórz. Nie wypychaj nikogo. Nikogo nie wystrasz z tej narucze. Nie wypychuj z tej Bożego objęcia nikogo. Zwiastuj Bożą łaskę. Zwiastuj Bożą miłość. Kim jest miłość? Dopóki jest jeszcze ta łaska. Lebo to jest jego zamiar. Ponieważ to jest jego zainteresowanie o każdego człowieka. Wiesz, nie tak zadziwaj na człowieka, jaki jest teraz. Nie patrz na człowieka w takim świetle, w jakim on jest teraz. Ale wiesz, ako sa na niego masz dziwać. Ale czy wiesz, w jaki sposób masz patrzeć na niego? Akiego może z niego urobić Pan? Patrz na niego jako na człowieka, którego może zrobić z niego Pan. Że aki zwłaszny, aki mili, drahi brat z tego człowieka jaki, może być. Jaki drogi, cenny brat z tego człowieka może być. Kiedy Pan Jezus przemieni ten do jego. Kiedy Pan Jezus zmieni jego życie. Preto wiem objać aj to najszpinajszego człowieka. Dlatego potrafię przytulić nawet tego najbrudniejszego biedaka. A powiem mu, aj za ciebie zabrał i powiem mu, i za ciebie umierał Pan Jezus. Aj za ciebie płacił tu najwyższą cenę. I za ciebie płacił tę najdroższą cenę. Nie wystrkawaj, lebo... Nie wypychajmy precz. Kiedy Bóg ma z ciebą trpezliwość. Kiedy Pan Bóg był cierpliwy z tobą. Kiedy ciebie nie wystarczy. Kiedy ciebie nie, on nie wypchnął. A ty się ucz tej łaski. Ty też ucz się w tej miłości. I to trpezliwość. Ucz się tej cierpliwości. A bądź pełny Ducha Świętego. I bądź napełniony Duchem Świętym. Wspomnij sobie, jak Panu Jezusowi mówi jeden z uczniów, a co będzie z tym to? I wspomnij, jak jeden z uczniów mówi do Pana Jezusa, no a co ten? A mówi, co cieba do tego? A Pan Jezus mówi, co ci do tego, co ci to obchodzi? Ty pojď a nasleduj Ty ma. Chodź za mną. Ty pojď a otwór swoje serce. Ty chodź i otwórz swoje serce. Ty się staraj o to, aby twój żywot był napełniony Duchem Świętym. Ty troszcz się o to, żeby twoje życie było napełnione Duchem Świętym. Aby moc Boża się przejawiła. Żeby Boża moc była widoczna aby w twoim życiu. Boże zostąpiło. Żeby Królestwo Boże zstąpiło. Że ty o to się troszcz. Ty się nie o to staraj, co będzie z tym. Nie troszcz się o to, co będzie z tym. Bądź pełny Ducha. Bądź napełniony Duchem. Duchem Świętym. Duchem Świętym. A to jest duch łaski. I to jest duch miłości. To jest duch odpuszczenia. To jest duch odpuszczenia. To jest duch, który ciągnie do bliskości. To jest duch, który pociąga do bliskości Bożej. A to jest duch, który się zmiłował. I to jest duch, który się zlituje. Ty si przyjął miłość. Ty przyjąłeś łaskę. Ty si przyjął odpuszczenie. Przyjąłeś odpuszczenie. Dlaczego nie? Dlaczego nie zwiastujesz odpuszczenia innym? Nie ty odpuszczasz. Nie, to nie ty wybaczasz odpuszczasz. Ty tylko mówisz o tym, o odpuszczeniu Bożym. Już przed 2000 laty wykonało się, Pan Bóg odpuścił. Zwiastuj tym ludziom. A nie staraj się o to, co oni z tym sprawią. I nie trosz się o tym, jaka będzie ich reakcja na to. Ty chodź a rozsiewaj. Ty idź i rozsiewaj. A wiecie, to jest tak zwłaszne. Wiecie, to jest takie cudowne. Kiedy som pochopił to tajemstwo. Kiedy zrozumiałem te tajemnice. Dziennodziennie dzwoni telefon. To każdy dzień telefony dzwonią. Jeden dzień, a z wiacerych krajów. W jednego dnia i z wielu krajów dzwonią do mnie. Na który dzień był telefon z Miami. Pewnego dnia telefon był z Miami. A mówi, braćanko, prosim pomóc, modli się. I mówi na drugiej stronie, bracie, pomódź się, proszę o pomoc, pomódź się ze mną. Lebo tak czułem, że potrzebuję teraz modlitwy. Ponieważ tak czuję, że teraz potrzebuję właśnie modlitwy. Jak są złożył z Londynu. Kiedy położyłem słuchawkę, to znowu z Londyna ktoś dzwonił. A za chwilę z Polska. I z Polski. Albo z Srbska. Albo z Serbii. Dzwonią telefony. Dzwonią ciągle telefony. Wiecie prečo? Czy wiecie dlaczego? Lebo zwestuję to, co Pan Jezus ci powiedział na jego Co Pan by powiedział tym ludziom? Ponieważ ja zwiastuję i mówię im to, co Pan powiedziałby im na moim miejscu. A preto Paweł mówi. Dlatego Paweł mówi. Na miejscu Chrystusowym. Na miejscu Chrystusa. Zwiastujemy. My zwiastujemy. A mówimy, zmierzcie się z Bogiem. I mówimy tym ludziom, żeby się pojednali z Bogiem. Wiesz, pochopić tu to wielką. To wielkie tajemstwo. Czy zrozumiesz tę wielką tajemnicę? Na miejscu Chrystusa. Jesteś na miejscu Chrystusa. A co jest jego zainteresowanie? A jakie jest jego zainteresowanie? Odpuść im, Ojcze. Lebo nie wiedzą, co robią. No oni nie wiedzą, co robią, co czynią. Zwiastuj im. Zwiastuj im. Że Pan Jezus zomrał. Że Pan Jezus umierał. On zobrał na seba. On wziął na siebie twoje grzechy. Zwiastuj. A Duch Święty wykona ostatnie. A Duch Święty postara się o resztę. Wiecie, przyszedł jeden młody wojak. Jeden młody żołnierz przyszedł. Kiedy on był jeszcze czerstwym kazatelem. Kiedy byłem takim początkującym pastorem. A nawściwił moją domacność. I zawitał do naszego domu, odwiedził nas. I myśmy usłużyli mu gościnnością. Rozprawał co mu o Panu Jezusie. I powiedziałem mu coś o Panu Jezusie. Potem odszedł. A potem on odszedł. Potem już nigdy więcej mu nie. Nigdy więcej nie widziałem już go. Ja sam już na ten przypadek zapomniałem. Zapomniałem już na niego. Po 15 rokach. Po 15. Po 17. Po 17 latach. Dzwoni telefon. Znowu telefon dzwoni. A mówi, ja jestem ten wojak. I on mówi, ja jestem tym żołnierzem, który są tam siedział u was. Który siedziałem tam u was w domu. A któremu się rozprawał o i którym któremu powiedziałeś o Panu Jezusie. Przeszło tylko wiele roku. Tyle wiele lat upłynęło. Ale ja sam zaraz wspomniałem na to. A ja wspomniałem sobie na to, co ty powiedziałeś do mnie. A ja teraz są odozdał, aż teraz są odozdał. I dopiero teraz oddałem swoje serce. Halleluja. Widzicie, kiedy wy zwiastujecie Pana Jezusa. Widzicie, kiedy zwiastujesz Pana Jezusa. Tam jest żywo. To jest życie. Nie zwiastuj seba. Nie zwiastuj siebie. Nikt do ci wierzyć nie będzie. Nikt ci nie uwierzy. Lebo aj tak jesteśmy padający, jak lecający. Tak, jesteśmy ludźmi, którzy upadają i ludźmi, którzy błądzą. Jesteśmy w ciele słabi. Jesteśmy słabymi w naszym ciele. A ja sam jako pozoszywany w ręce. I ja jestem właśnie takim przykładem, jak taki worek zeszyty. Ale nie coś mocne. Ale coś jest mocnego. Jego słowo. Jego słowo. Lebo w jego słowie jest żywo. Ponieważ w jego słowie jest życie. A Pan Jezus powiedział, moje słowa są duch a żywo. A Pan Jezus powiedział, bo moje słowa są duch i życie. A mówi, ja są ta cesta, i prawda i żywo. Powiedział, ja jestem ta droga, prawda i życie. A ja wierzę w moc jego słowa. I wierzę w moc jego słowa. Ja wierzę, że w jego słowie się zjawuje on sam. Ja wierzę, że w jego słowie objawia się on sam. Wierzę. Ja wierzę. Ja sam nie silim do tej wiary. Ja nie muszę się przymuszać do tej wiary. Ja to wierzę. Ja wierzę. Jednoducho wiem, kiedy ja otworzę swoje usta. Ja po prostu wiem, kiedy ja otworzę swoje usta. A mówię o nim. I mówię, zwiastuję o nim. On przemawia. On przemawia. Tam jest żywot. Tam jest życie. A ten to żywot zacznie aj tam, gdzie ciemno. I to życie rozpoczyna się także i tam, gdzie jest ciemno. Nie temu tak dawno. Nie tak dawno temu przyniesli rodzice jedno dziewczę. Rodzice przynieśli swoją córkę. Nigdy są tych rodziców nie widział. Nigdy to dziewczę są. Nigdy nie widziałem tych ludzi, nie wiem skąd oni byli. A oni przyszli za mną, a mówią: Pan kazateł, modlicie się za tą naszą cerkę. I oni przyszli za mną i mówili: bracie pastorze, pomódź się o naszą córkę. Lebo nasza cerkwa jest bardzo niemocna. Ponieważ nasza córka jest bardzo chora. Ona przyjdzie to na nią, a zacznie się głową mlatić do ścian. Ona, jak przychodzą takie ataki na nią, to właściwie głową rzuca o ścianę. A myśmy już chodzili wszędzie. I wszędzie już byliśmy. Po lekarzu. I po... W lekarzu byliśmy. Byliśmy aj za czarodziejni. Byliśmy i za czarownikami. A nikt nam nie wiedział pomóc. Nikt nie potrafił nam pomóc. Ja som im mówił, a teraz idziecie k Panu Jezusowi. A ja teraz ich zapytałem, teraz idziecie do Pana Jezusa? Aby Pan Jezus pomógł. Żeby Pan Jezus pomógł? Dlaczego ste nie przyszli najpierw? Dlaczego najpierw nie przyszliście do Niego? Wiecie, kiedy już nikt nie pomógł, tak? Wiecie, kiedy już nikt inny nie mógł pomóc, to wtedy oni do Pana Jezusa się zwracają. A tak. Widzę dziewczę, pozrzem się na nią, a mówię, ako je twoje meno? I widzę dziewczynę, patrzę na nią i pytam się, jak się nazywasz? Ona mi powiedziała swoje meno. I ona mówi mi, jak się nazywa. A mówię jej, dziecię, jak som cię pierwszy raz uwidział. I ja mówię do niej, dziecko, jak pierwszy raz zobaczyłem cię. Pan Jezus ma z tobą plan. Bo to wiem, że Pan Jezus ma plan z twoim życiem. Ona się pozrela upremnie na mnie. I ona popatrzyła na mnie. Pozrela na rodziców. I popatrzyła na swoich rodziców. A mówi. I mówi. Ojciec, mamka, moglibyście na chwilę iść do auta. Tato, mamo, czy moglibyście na chwilę zostawić nas samych, iść do samochodu? Ja chcę sama mówić z tym. Ja chciałabym sama porozmawiać, sam na sam z tym pastorem. A oni išli, sadli si do auta. I oni poszli, usiedli i czekali w samochodzie. A ja hovorím tomu to dziewczynie. I ja mówię do tej dziewczyny. Wiesz, prečo si ty hlavu búchaš? Czy ty wiesz, dlaczego swoją głową rzucasz o ścianę? Keď si spomeniesz na hriechy, które ťa ťaží. Kiedy przypominasz sobie grzechy, które twoją duszę nękają. A ty sa ich nie wiesz zbawić. I nie potrafisz odrzucić ich. Preto si búchasz hlavu. Dlatego ty swoją głową do ściany uderzasz. A preto ti nevie pomôcť nikto. I dlatego nikt nie potrafi ci pomóc. Lebo lieky toto nevylečí. Ponieważ to leki nie dają rady wyleczyć tego. Ale toto vylečí Pán Ježiš. Ale tylko Pan Jezus da rady. A ja ti zvestuję. I ja ci zwiastuję. Na mieste Kristo. Na miejscu Chrystusa. Że Pan Ježiš ti odpustil všetky. Że Pan Jezus odpuścił ci wszystkie twoje grzechy. On ci to odpuścił. On ci odpuścił. On zomrel za ciebie. On umierał za ciebie. On za ciebie zapłacił. On zapłacił za ciebie. Do ostatniej kropli krwi. Do ostatniej kropli krwi zapłacił. Jesteś wolna. A ona prawnie są jej te to rzeczy mówiła. Ona najpierw zanim powiedziałem jej te rzeczy. Mówi, ja som na túto chwilę czekała cały życie. A ona mówi, ja czekałam na tę chwilę przez całe moje życie. A tak som ju viedol k tomu, aby prijala Pána Ježiša. Tak prowadziłem ją do tego, żeby przyjęła Pana Jezusa. Wyznala swoje hriechy. Żeby wyznała swoje grzechy. Wyznala. Wyznała. Wyzwracala. Żeby to wymiotywała, te wszystkie, ten brud. Pán Ježiš ju obmył. Pan Jezus obmył ją. Wstąpił do jej života. On wszedł do jej życia. Modlil som sa, aby Duch Svätý zapieczatil. I modliłem się, żeby Duch Święty zapieczętował to. I odeszła. Jej twarz żarła. Jej twarz promieniała. A kiedy wychodziła won. I kiedy wychodziła na zewnątrz. Spotkała się ze swoimi rodzicami. I spotkała się z rodzicami. Bez jedynego słowa. Bez jednego słowa. Kiedy widzieli, jak żarzy jej twarz. Kiedy oni zobaczyli, jak jej twarz promienieje. Objali ją. To uściskali ją, przytulili. A płakali. I płakali. Płakali od radości. Płakali z radości. Nikt im nie powiedział, co się stało. Nikt nie musiał im wyjaśniać, co się stało. Ale oni wiedzieli, że Pan Bóg się dotknął. Ponieważ wiedzieli, że to Pan Bóg się dotknął. Na mieście Chrystusa. Na miejscu Chrystusa zwiastujemy. To nie jesteśmy my, którzy odpuszczamy. To nie my odpuszczamy. My len zwiastujemy my, to, co urobił Pan Jezus. My tylko zwiastujemy to, co Pan Jezus dokonał. A kiedy pre ciebie jest to wzácne. I jeżeli dla ciebie jest to cenne, tak wiesz to tak podać. To potrafisz to tak podać, że ta dusza, która potrzebuje tu to pomoc. Że dusza, która potrzebuje tej pomocy, tak jest prawdę otworzona. Jest właściwie otwarta. Pred tromi rokmi som sa začal zaoberať s dvomi novoobrátenými. Pred 3 laty začalem tak sa opiekovať dvoma novoobrátenými. S dvoma, ale pred tromi. Viac ako tromi rokmi. Viacej ako 3 lata tomu začalem sa opiekovať dvoma takými novonarodzenými ľuďmi. A hovorili mi, že potrebujú, aby som sa im venoval ďalej. I oni mluvili, že potrebujú mojej opieky i nadal. A ja som už bol evangelista, ktorý som bol bez zboru. I byłem już w ten czas ewangelistą, który nie miał zboru swojego. Ako pastor. Jako pastor, nie prowadziłem swojego zboru, o to chodzi. A zacząłem się zaoberać z tymi dwoma ludźmi. I zacząłem się interesować, razem zaczęliśmy z tymi dwoma ludźmi. A dnes około 70 ludzi. I dzisiaj około 70 ludzi, którzy przychodzą a odozdawają swoje i oddają swoje życie Panu Jezusowi. Ja to zwłaszcza. To jest ciekawe. Ja nic nie robię. Nic nie robię. Ja len zwiastuję. Tylko zwiastuję. Mówię o łasce. Tylko mówię o Bożej miłości. Na miejscu Chrystusa. Na miejscu Chrystusa mówimy wam to poselstwo. A sam Pan Jezus. I sam Pan Jezus po prostu odradza tych ludzi. Ale hľadajte najpierw kráľa. Ale szukajcie najpierw Bożego Królestwa. A Jego sprawiedliwości. I Jego sprawiedliwości. A wszystko inne będzie wam dodane. Ja by som wam mohol rozprávať také divy. Mógłbym wam opowiadać takie cuda. Takie zázraky. Takie cuda. Które Pan Bóg robił. Które Pan Bóg czynił. W swojej starostliwości o mnie. W swojej trosce o mnie. W laniejszy rok som był cały rok niezamestnany. Miniony rok byłem cały rok bez pracy. Pretože misijna spoločnosť, ktorá ma zamestnávala dovtedy. Ponieważ taká misijna spoločnosť, ktorá mnie zatrudniała do tej pory. Tak zmenila svoj smer svojho pôsobenia. Zmenila właściwie kierunek swojego działania. A prosili ma, aby som nechodil po celej Európe. I prosili, żebym nie chodził, nie zwiastował do całej Europy. Ale aby som sa zameral na budowanie jednego zboru. Ale żebym po prostu zmierzał do budowania jednego zboru. A hovorím, ale Pan Ježiš ma povolal do iného. On mi dal iné poslanie. Ale ja mówię, ale Pan Jezus dał mi inne powołanie. A tak przyniesli mi rozwodny list. I tak przynieśli mi ten list rozwodowy. Aby som ho podpisał. Żebym podpisał. A ja som ho podpisał. I podpisałem. A bo som rok niezamestnany. I byłem cały rok bez pracy. Pracę som mal. No pracę miałem. Cały rok som mal. Cały rok. Len som nemal zamestnávateľa. Ale nie miałem pracodawcy. Ale mal som aj pracodawcu. Ale miałem i pracodawcę. Len nemal nikto výplatu. Ale nie miał mi kto zapłacić za to. Ale mal som aj výplatu. Ale miałem i zapłatę za to. Lebo Boh sa o mňa staral. Ponieważ Pan Bóg troszczył się o mnie. A môžem vám povedať. I mogę powiedzieć wam. Że ten rok, co som prežil. Że ten rok, który właśnie przeżyłem. Prežil som rok. Zázrakov vo svojom. Przeżyłem rok cudu w swoim życiu. Tak sa Pán Boh predivne o mňa staral. Tak Pán Boh cudownie troszczył się o mnie. Že som v ničom nemal nedostatku. Že nie miałem niedostatku w niczym. Viete, praskol kotol. Viete, pękł nam kocioł do ogrzewania. A ja som tak v duchu, hovorím, Panie. Ja w duchu tak się modliłem, mówię, Panie. Tu len zázrak pomoże. Panie, tutaj tylko cud może coś zrobić. Stałem som na chodbe. I stałem na korytarzu. A naraz poczułem, zastalo auto przed domem. I słyszę, że jakiś samochód zatrzymał się przed moim domem. Hrklo w pocztowej skrzynce. I ktoś jakby ktoś list rzucił do skrzynki pocztowej. A prvnie, że som stačil schodby wyjść. Auto zmizło. I zanim zdążyłem wyjść z tego korytarza na zewnątrz, samochodu już nie było. Tak są zobra, kluczyk otworzyłem. A więc otworzyłem tę skrzynkę. A tam było napisane. I tam było napisane. Prvnież si zawołał o swojej potrzebie. Zanim zawołałeś swojej potrzebie. Už som počul tvoj hlas. Już słyszałem twój głos. Pozerám. Ja widzę. A w obálke bola cena kotla. I tam była cena, wartość pieniędzy, ile kosztował nowy kocioł do ogrzewania. Halleluja. A ja teraz nie wiem komu mam, na kogo sam mam usmiewać. I ja teraz nie wiem, na kogo robić dobre miny. Kto tak mi to dał? Tak usmiewam na wszystkich. Tak na wszystkich robię dobre miny. Halleluja. Mógłbym są wiele rozprawić. Mógłbym wiele tutaj przytaczać przykładów. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Wiecie, ja sam nigdzie nie powiedział. Wiecie, nigdzie nie powiedziałem. A jeszcze w tym słowie tam było prwnież ty zawołał. I w tym słowie jeszcze było napisane przedtem, zanim ty poprosić zawołałeś. Już sam poczuł. Już słyszałem. Halleluja. Dziękuję Panu, że już teraz bratia vytvorili misijnú spoločnosť, ktorej pre moju službu. Chvála Bohu, že bratia už teraz stvořili jakby novú spoločnosť misijnú dla mojej služby. A veľmi sa radujem tomu. I teším sa bardzo z tego, že môžem si spomínať na to krásne obdobie. Že mogę spomínať, pamiętać na ten piękny rok przeżyty, kde skutočne mal som toho, ktorý mi dával prácu. Ktorý naprawdę, kde miałem naprawdę tego, ktorý dával mi pracę. Ktorý dával mi aj výplatu. Ktorý dával mi nawet zapłatę, pieniądze. A ktorý sa dokonale o mnie. I ktorý troszczył się doskonale o mnie. Aj o moju rodinku. I o moją rodzinę. A spomínam si v lete, jak som bol v švajčiarskych horách. Pamiętam v lete, jak byłem na górach, v górach v Švajcarii. Pretože ma pozvali, aby som im tam jeden 10 dni zwestował Ewangelię. Ponieważ zaprosili mnie, żebym przez 10 dni dzielił się z nimi Ewangelią. Tak mi chcieli przejawić taką úctu powiedali, jeden dzień, braciańko, pójdziemy na góry. Chcieli mi taką przyjemność sprawić, taką, i powiedzieli, no i jeden dzień w przeciągu tych 10 pójdziemy sobie w góry i trochę odpoczniesz. A tak nas wynieśli do takiej wyżki na jedną skalę, taką lanówką. I taką kolejką linową wywieźli nas na taką skałę jedną. Że kiedy som sa dole zo skaly díval, że kiedy patrzyłem na... Kiedy dole zo skaly si sa pozeral. Z vrchola, kiedy som sa díval. Kiedy dole, z góry patrzyłem się na dół. Domčeky boli ako zápalkové krabičky. Te domki tam na dole były takie małe jak pudełko od zapałek. Nerozoznal som krawu od kozy. Nie potrafiłem rozpoznać krowy od kozy. Wszystko taka, w takiej wiszce sme boli. Taka wysokość. A tak som sa kochal w tej krásy. I tak podziwiałem te piękność przyrody koło siebie. A potom maliśmy sprzewodcu, który nas wiedol. I mieliśmy przewodnika, który prowadził nas na dół. A on sa pomylił. I on pomylił drogi. Namiesto najlepszej cesty, gdzie byśmy prechádzką zišli, boli dole. Zamiast najłatwiejszej drogi, gdzie byśmy taki wypoczynkowo tak sobie przeszli w dół. On sa pomylił na najťažší úsek. On się pomylił i wybrał tę najtrudniejszą drogę. A ja som mal pri sebe 6-ročného chlapčeka. I miałem liezol som dole zo skaly. 6-letniego synka ze sobą i złaziłem na dół ze skały. Tak sa mi chveli nohy. I tak trzęsły mi się nogi. Ja som nie tak o seba sa bál, ako nie bałem o toho synka. Nie bałem się o siebie, ale bałem się o tego synka, którego miałem. On trzymał się mocno za kark. Tak som zliezal skaly. I tak złaziłem w dół. A keď som takto sa díval, tak som tam videl tú strašnú hlbinu. I kiedy tak patrzyłem na dół, to widziałem ogromną głębię pode mną. A tak już hodnú chvíľu sme takto schádzali. I tak już dłuższy czas złaziliśmy w dół. A było tam takie miejsce odpoczynku. I było takie miejsce wypoczynku tam. Tak som ho zložil dole. I tak zostawiłem go, czyli jakby zostawiłem go tam. Zdjąłem go tam, o. A hovorím svojej manželke. I mówię do swojej żony. Mamička, ja sa mám tak zle. Kochana, ja tak źle się czuję. Ja som potreboval odpoczynek. Ja potrzebowałem wypoczynek. Ja som na tom horší ešte, ako keď som zemrýšil. Ale ešte gorzej jestem na tym fizycznie, jakbym tam został na dole. A naraz vidím, ako sa môj 6-ročný chlapec otočil chrbtom. I vidzę, jak mój 6-letni synek obrócił się grzbietem, ręce złożył. Pozerám. I on patrzy. On sa modli. I on modli się. Skończył. I on skończył modlitwę. No jeszcze sa masz źle. No i jeszcze narzekasz, jeszcze masz się źle? Tak mówił do mnie. A mówię, ty si sa za mnie modlił. I ja mówię, ty modliłeś się za mnie? A on mówi, ano, modlił som sa za. Tak, modliłem się za ciebie. No tak już mi jest dobre. No to mi jest dobrze, mówiłem. Odetchnąłem. A on sa postawił predo mnie, a mówi. I on stanął przede mnie i mówi. Wiesz, tatinko, preto ja chcę być kazatelom. Wiesz, tato, dlatego ja chcę być pastorem. Lebo Pan Ježiš mi dal vieru. Ponieważ Pan Bóg dał mi wiarę. Tak som sa zahambil. I tak wiecie, takim wstydem okryłem się wtedy. A tak sme sa pustili na ďalší úsek. I kontynuowaliśmy. Ale on utekal dopredu, pretože my sme postali, tam sme sa modlili. Ale on poszedł, uciekł trochę do przodu, ponieważ myśmy tam przystanęli i modlili się. A między prvých zašiel. I poszedł tam i wmieszał się w grupkę tych pierwszych osób, które schodziły. A myśmy mieli nadzieję, że to będzie lepsze, już teraz to będzie lepsze. I ja tak myślałem, miałem taką nadzieję, że to już będzie coraz lepiej teraz. A potem to przyszło, co som si najmniej prijal. I potem, czego najmniej się spodziewałem, to dopiero przyszło potem. Takiej strmej skale boli sekane chodniki, polmetrowe chodniki. W takiej skale były wyrąbane, wyciosane takie półmetrowe, pół metra szerokie chodniki. A priam ta hlbina człowieka ciągała dole. I właśnie ta głębokość tak jakby wciągała człowieka w dół. To było pre najnáročnejších turistów. I to była najtrudniejsza wspinaczka jakby. A do toho začal padać teda dáž, I začal padať ešte do tego deszcz. A keď som videl nohy mojej manželky, jak sa chveli. I kedy videl nohy mojej žony, jak sa trensli. A ona mala nie športové topánky, ale tých, ktorí chodí. Ona nemiala obuvia, żeby vyjsť v góry, ale také świąteczne obuvie. A tak som jej hovoril, maminka moja. I mówiłem do niej, kochana moja. Ľúbim ťa. Kocham cię. Dávaj si na seba pozor. Uvážaj na siebie. Tatínko, a ty sa ako cítiš? A ty jak się czujesz? Ona pyta. Dobre sa cítim, len ty si dávaj. Dobrze, tylko ty uvážaj na siebie. A tak som jej hrkútal celý čas. I tak cały čas do niej mówiłem. A pred nami išiel brat. A przed nami išiel brat. Za nami išla jedna sestra. Za nami jedna jeszcze siostra. A ten przed nami brat naraz sa šmikol na tej skale. I ten przed nami brat, który szedł, nagle pośliznął się na tej skale. A już letiał. I spadał w dół. Ale tam był strom. Ale było drzewo. A głową do tego stromu, a tak to objął. I głową wpadł w to drzewo i tak się zatrzymał. Pan Bóg go zachował. Pan Bóg zachronił go. Celą cestą, mówię, a gdzie jest nasz chłopczyk? Całą tę drogę ja pytam, a gdzie jest mój synek? Hovorím, nesmiem ani zakričať, lebo ak zavolám na neho, ja nemôže zlaknúť a môže mi spadnúť zo skaly. Nemôže navet zavolať go po imieniu, bo on sa môže obrútiť, môže sa po prostu vystrašiť i môže mi spaść z skaly. A tak celou cestou som povzbudzoval. I přes celou drogę tak pobudzałem. To najkrajšie, čo som mohol svojej žene to povedať. To najpiękniejsze, co mogłem jej powiedzieć za to całe życie. Čo som mojej žene mohol povedať. I co mogłem powiedzieć mojej żonie. To som jej všetko tak hovoril. To właśnie powiedziałem jej wtedy. Tam som jej najviac vyznal svoju lásku. I tam najviac vyznałem jej svoju miłość. A za mnou a predo mnou išli títo ľudia. I przede mną i za mną šli ci ľudia. A oni veľmi mali s tým ťažkosti. I oni mieli problémy s tým. A ja som si myslel, no teraz môžeš, bratčanko, kázať. I ja sobie tak pomyślałem, no teraz, bracie, możesz ty im coś zwiastować. Teraz widzę, jaki si ty trasli. Teraz widzą, jak ty się boisz. Jaki si ty biedny człowiek. Teraz widzą, jaki ty biedny jesteś. Nakazatelny, jaki si ty mocny. Jaki on jest mocny za kazalnicą. A tam na tej skale. A tam na tej skale. Jaki jest niczomny. Jak nic nie znaczy. Tento nam bude kázať. On nam będzie zwiastował. A tak, keď sme zišli, nakoniec sme zišli domov, dole. I v końcu dotarliśmy na dół. Celkowe celý čas asi 4 hodiny trvalo. 4 godziny trwało ta złaziliśmy z tej góry. Maksymalną bitetę nerwów. W maksymalnym takim napięciu nerwów. A keď sme prišli dole. Kiedy znaleźliśmy się tam, przyszliśmy na dół. Już dole ma czekał mój synek. I tam już czekał mnie mój synek. A keď sme posledné schody zišli dole. I kiedy ostatnie schody schodziliśmy w dół. Prišiel, objal nás. To on przyszedł i uściskał nas. A tak płakał. I tak płakał. A było widać, że jest bardzo wdzięczny. I było widać, że jest bardzo wdzięczny. Że Pan Bóg nas zachował. Że Pan Bóg zachronił nas. A tak som večer, aj som sa tak hambil sám tak pred sebou. Tak wieczorem tak wstydziłem się też sam przed sobą. A prišla za mnou tá sestra, ktorá za mnou išla. I przyszła za mną wieczorem siostra, która szła za mną w tej, kiedy złaziliśmy. A hovorí, bratčanko, celý čas som si všímala, ako sa chováš ku svojej žene. I ona mówi do mnie, cały czas zwracałem uwagę na to, jak ty się zachowujesz do swojej żony. A ja som si myslel, no już je to tu. A ja myślałem, no już to się zaczęło. A zaczęła płakać. I on, ale ona zaczęła płakać. A hovorí. I mówi. Jeszcze som nevidela tak krásny vzťah. Jeszcze nie widziałam tak piękny stosunek. Vždycky som túžila mať taký vzťah so svojím mužom. Zawsze pragnęłam mieć taki stosunek ze swoim mężem. A dziękuję ci, brat Aleksander. I dziękuję ci, bracie. A i ciebie, Zuzka. I tobie też, Zuzka. Żeście mi świecili. Że właśnie pokazaliście mi to. Że cały czas som sa mohla dívať na vás. Że przez cały ten czas mogłam patrzeć na was. A ja som plakał. I ja płakałem wtedy. A wspomnął som si. I wspomniałem właśnie wtedy. Wtedy, kiedy jesteście słabi. Wtedy, kiedy jesteście słabi. Wtedy jesteście mocni. Lebo moja moc vo vašej slabosti. Ponieważ moja moc przeobjawia się w waszych słabościach. A widział som, że to malo wielki wpływ na i widziałem, że miało to ogromny wpływ na tę rodzinę. O niekoľko mesiacov neskôr kilka, som sa stretol s nimi. Kilka miesięcy później spotkałem tę parę. A jej manžel, ktorý dovtedy nie otváral sa pre Pána. I jej mąż, kiedy, który do tej pory był taki zamknięty na Pana Jezusa. Naraz začal hľadať Pana. Nagle začal szukać Pana. Lebo počul to svedectvo. Ponieważ słyszał to świadectwo. Duch Święty pohol jeho srdce. Duch Święty poruszył jego sercem. A ja som myslel, že vtedy Duch Święty len pracuje, keď ja kričím, Myślałem, že właśnie tylko wtedy Duch Święty pracuje, kiedy ja się tu rozmachuję i krzyczę za kazalnicą. Ale wiecie, Duch Święty pracuje wtedy, kiedy on chce. Ale wiecie, Duch Święty pracuje właśnie wtedy, działa, kiedy on chce. Aleluja. A jego moc w naszych słabościach. I jego moc objawia się w naszych słabościach. Szukajcie. Hľadajte kráľovstvo Božie. Szukajcie Boże Królestwo. Nie hľadajte najpierw to, co hľadajú pohanie. Nie szukajcie wpierw tego, czego poganie szukają. Nie w tom hľadajte istotu, w czym mają pohanie. Nie w tym szukajcie zapewnienie, w czym poganie szukają. Ale hľadajte najpierw kráľovstvo. Ale szukajcie najpierw Bożego Królestwa. Hľadanie jest wielkie pożegnanie. Szukanie to jest właściwie wielkie błogosławieństwo. Wiecie, co najraczej robię w moim życiu? Wiecie, co najbardziej niechętniej robię w moim życiu? Najnieraczej hľadam. Najniechętniej ja szukam. Ja kiedy już mam nieco hľadać. Jeżeli ja mam już coś szukać, to już jestem z tego dobre do niemocy. To już jestem chory z tego powodu. Ale Boże Słowo mówi inne. Ale Słowo Boże mówi inaczej. Że hľadanie jest pożegnanie. Że w szukaniu jest błogosławieństwo. Przedstawcie sobie, że Saul hľadal oslic. Wyobraźcie sobie, jak Saul szukał swoich oślic. A co našiel? I co on znalazł? Nie oslice našiel. Nie osły. Pomóżcie mi, bratia, co našiel? Pomóżcie Saul? I powiedzcie, co znalazł Saul? Królestwo našiel. Królestwo znalazł. Kiedy Saul hľadal somaru a našiel królestwo. Kiedy Saul szukał wołów, oślic i znalazł królestwo. Čo my nájdeme, keď my kráľovstvo budeme hľadať? A to vôbec tego, co my znajdziemy, kiedy my królestwo będziemy szukać. Najprv ak budeme hľadať kráľovstvo. A ešte dodatku, kiedy najpierw będziemy to królestwo szukać. A pán Ježiš povedal, hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho sprawiedliwość. Powiedział, szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości. A wszystko inne będzie wam dodane. A wiecie, na co som prišiel? I wiecie, co sobie tak uświadomiłem? To, co nierad robim, to hľadanie. To, co tak bardzo niechętnie czynię, to szukanie. Nimule som hľadal nejaký dokument. Ostatnio szukałem jakiś dokument, papier jakiś. Jak som to hľadal, naraz som našiel niečo iné. I jak szukałem właśnie ten dokument, znalazłem znowu coś innego. A hovorím, ani som nevedel, že toto tu má. I mówię, nawet nie wiedziałem, że tę rzecz tu mam. Jeszcze stale są ten dokument nie ma. Ciągle jeszcze nie miałem tego dokumentu. Nasi osoby mają dalszą rzecz. I znalazłem jeszcze następną rzecz. Mówię, kolko som ja to przed tym hľadal. Ja mówię, ludzie, ile czasu ja szukałem właśnie to. Ja dopiero teraz to znalazłem. To są tylko rzeczy nasi. Tyle rzeczy ja znalazłem. Kiedy som hľadal ten jeden dokument. Wtedy, kiedy szukałem ten jeden papier, dokument. Tylko pożegnania są zjechał. Tyle błogosławieństwa ja otrzymałem. Przecież są len jeden dokument. Ponieważ z powodu jednego dokumentu, którego szukałem. Tyle zgubionych rzeczy znalazłem. Kiedy som ten jeden dokument hľadal. Wtedy, kiedy ten jeden papier szukałem. Widzicie, kolko pożegnania. Czy widzicie, ile błogosławieństwa jest w szukaniu? Kiedy my nierad hľadamy. Ale tylko my nie lubimy szukać. Ale Božie slovo nás učí, hľadajte. Ale Božie slovo nás učí, šukajte. A keď budeš hľadať kráľovstvo. A kedy budeš šukať Božego kráľovstva. Všetko to ostatné nájdeš. To všetko iné znajdeš. Ale musíš najprv to hľadať. Ale musíš najprv šukať. Ja som musel najprv ten dokument hľadať. Ja musiałem najprv szukać tego dokumentu, żeby wszystko inne by znalazł. No tak je to, hľadajte najprv kráľovstvo Božie. Tak to jest, żebyśmy szukali najpierw królestwa Bożego. A to wszystko ostatnie. A wszystko inne. Znajdziesz. Znajdziemy. To ci będzie pridane. To będzie ci dodane. Halleluja. Halleluja. Zase ušiel czas. Już jest tyle. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Nasz drogi niebieski Ojcze. Chwalimy Cię za tylko chwalimy Cię za ten czas po obiedni. Dziękujemy za Twoją dziękujemy starostliwość. Za Twoją pieczę o nas. Dziękujemy, że wieczną łaską dziękujemy, że miłością wieczną ukochałeś nas. A gdyby matka zabudła na i gdyby diecie, matka zapomniała o swoim dziecku, ty na nas nigdy nie ty zapomnisz. Nigdy nie zapomnisz o nas. Wierną a wieczną łaską. Wierną nas, i wieczną miłością ty nas ukochałeś. A preto nam czynisz miłość. I dlatego czynisz nam łaskę chwała miłość. Ci za to. Chwała ci za to. Halleluja. Amen. Dziękujemy ci za twoje słowo. Dziękujemy za twoje słowo, Panie. Dziękujemy, że mówisz do dziękujemy za to, że mówisz do naszego serca. Dziękujemy, że tu swoją ochronę masz. Dziękujemy, nad nami. Że tę ochronę trzymasz straż nad my nami. Nie musimy triać o i, swoje i nie musimy bać się o swoje życie. Lewozmy w twoich rękach. Ponieważ jesteśmy w twoich rękach. Chwała ci, Panie. Chwała ci, Panie. Dziękujemy ci, że si ma wywiedol na dziękuję skałę. Ci, Panie, że wyprowadziłeś mnie na skałę. A dziękuję, że ma na niej aj sprowadzę. I dziękuję za to, że ty prowadzisz mnie po niej. O, dziękuję. Ale, ci, Panie. Dziękuję, że i moją rodzinę si zachował. Dziękuję, że i moją rodzinę ty zachowałeś. A twoja miłość. I to jest tylko twoja łaska. Nie moja szykowność. Nie moja zdolność. Ani nie moja łaska. Ani moja miłość. Ale twoja, ale twoja miłość. Sława ci. Chwała. Dziękuję ci za bratów a sestry. Dziękuję, Panie, za braci i siostry. Że wszyscy mają miejsce w twoim wszyscy mają miejsce w twoim objęciu. Dziękuję, że wszystkich milujesz. Dziękuję, że wszystkich ty kochasz. Że tu nie są dwoleżitejsi. Że drugi. Tutaj nie ma ważniejszych jednego od drugiego. Ale tu wszyscy są, ale wszyscy są ważni dla ciebie. Za wszystkich si zomrę. Za wszystkich ty umierałeś. Za wszystkich si jedną cenę płacił. Za wszystkich ty zapłaciłeś tę samą cenę. Wszyscy jesteśmy ci jednak wszyscy odrani. Jesteśmy tak samo cenni w twoich oczach. Halleluja. Chcemy ci wyznać. Chcemy wyznawać tobie. Żeśmy się przyliż starali. Że za bardzo troszczyliśmy się. O to, co się starają poganie. O to, co troszczą, czym troszczą się poganie. A ty za, si przedchadzał nas o swojej wierności. I ty przedchodziłeś nas swojej wierności. Starasz się o nas. Troszczysz się o nas. Chwała ci za chwała ci, Pan. Niech jest osławione to Twoje drahe meno Ježiš. Niech jest uwielbione to cenne imię Jezus. Chcemy Cię nasledować. Chcemy naśladować Ciebie. Chcemy Cię milować. Chcemy kochać Cię. Chcemy Ci być wierni. Chcemy wiernymi być Tobie. O, uczyń nam to, o, to milować. Proszę Cię, daj nam tej łaski. Halleluja. Jest tu niekto w tym czy jest tutaj ktoś w tym, na tym nabożeństwie? Kto tak przeżywa, że Duch Święty się dotyka. Który przeżywa dotek Ducha Świętego. A chce... z odwinutím ruky. I chce przez podniesienie ręki wyjadryć, że on tuży viac. Wyznać, że chce więcej szukać Bożego Królestwa. Ako do teraz. Niż dotychczas. Je tu niekto. Czy jest tutaj ktoś? Niech Cię Boże nam. Niech Cię Bóg błogosławi. I Ciebie, i Ciebie, i Ciebie, i Ciebie. I Was tam. I Was tam w tyle. I Ciebie, i Was. Sława Ci, Panie. Chwała Ci, Panie Jezu. Sława, że Twoje słowo, że Twoje słowo nie padło na ziemię. Nie spadło na ziemię. Ale Twoje słowo padło do serca. Ale Twoje słowo wpadło do serca. Które tuże po Ciebie. Które pragnie po Ciebie. Sława Ci. Chwała Ci. Pożegnaj Ty to drogie. Pobłogosław te drogie dusze. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Rozwiązuj puta. Żebyś Ty łamał więzy. Wszystko to, co nas wiąże. Wszystko to, co przywiązuje nas do tego świata. Żebyś Ty wyrywał. A my się wzdawamy. I my poddajemy się. Ciebie się poddajemy. Ciebie się poddajemy. Sława Ci. Chwała Ci. Halleluja. Niech jest ze wszystkiego wywyższone. Niech jest uwielbione ze wszystkiego. To drahe meno Jezus. Cenne, drogie imię Jezus. Od teraz aż na wieki. Od teraz już na wieki. Amen. Amen. Możemy pokraczować modlitwach. Możemy kontynuować w modlitwach. Tak mamy chwalu, a wdzięku o swoich sercach. Jeżeli mamy w swoim sercu